benekinya bukamba na bebwe la bukawa ditemene te bisuwa amongo wa mongo wa se nadipa wa mongo wa se yao kumama loko kumama loko kumama loko Sena wa niko wa mowe.